tussen ons twee gaat dikwijls iets mis. Onze liefde begrijp ik niet goed. Hij blijft wel bestaan, zal nooit overgaan. Maar het is een liefde die soms veel pijn doet. Somewhere between your heart and mine, there's a window that I can see through. There's a wall so high, it reaches the sky. Somewhere see through.